bozalaki kodefa bilamba na badishwe bakredi ya mbamba bozalaki kozwa lokola bakangi robine oyininga okanisaki napesaki mitindo mpo badefisa bino bongo te libala bofandaki yo na nzele na yo soki lelo adekone ezali pote na ngai te o likambo ya koyoka luka monga na miso batika koyinanga bomonanga na nzela botalanga na elongi te bokomisinga lokola endimi na bino ya kala e awa lokola bosi bofungoli robine bopesanga ata mbote mbote ya pamba nakanda yeyeye Kotambola na balance, koki matanje.